أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Hazirun, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresi 95. ayet-i kerimede kaldık. Ve bugün inşallah 95 ile 102. ayet-i kerimeleri sohbetimizde ele almaya çalışacağız. Ve de hususiyetle 102. ayet-i kerimeyi bugün sohbetimizin konusu olarak masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Allah Azze ve Celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme muvaffakiyetini cümlemize ikram etsin. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle, kıymetli kardeşlerim, En'am suresi 102. ayeti kerimeyi tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Zalikumullahu rabbukum. La ilahe illa hu, haliku kulli şeyin fa'buduh, ve huve ala kulli şeyin vekil. Sadakallahu'l-azim. Okuduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle, değerli dostlar. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin, O her şeye vekildir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerimeyi tedris ederken, üzerinde yoğunlaşırken, inanır mısınız? Zalikumullahu rabbukum, la ilahe illa hu, haliku kulli şeyin fa'buduh, ve hu ala kulli şeyin vekil. Dört husus ayrı ayrı sohbet konusu olarak işlemeye müsait. Ama baktım daha önce Allahu Teala'ya dayanmakla, onu vekil tayin etmekle, yine Allahu Azza ve Celle'nin yaratıcı ve hükmedici olduğuyla alakalı, yine tevhid konusunu biz Tefsir-i Furkan'da yer yer müstakil konular olarak ele aldık, işleme gayreti içerisinde olduk. Dedim bu sefer farklı bir vecihiyle, farklı bir yönüyle kulluk meselesini ele alalım. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla Allahu Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluğun ne manaya geldiğini ve bunun keyfiyetini nasıl olacağıyla alakalı inşallah bir sohbet irad etme gayreti içerisinde olacağız. Şimdi az önce de ifade ettim. Allahu Teala'ya kulluk, Allahu Azze ve Celle'nin tek bir ilah olduğu konusu, yine yaratıcı oluşu, hükmedici oluşu, bunların hepsi ayrı birer konu ama bugün Allahu Teala'ya kulluğun keyfiyeti ve onun kodlarıyla alakalı aslında inşallah bir nevi sohbet irade etmeye çalışacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, esasi konuma, temelde değinmek istediğim asıl meseleye geçmeden önce kullukla alakalı birçok yönünü sohbet olarak işlemek mümkün diye düşündüm kendimce. Şöyle ifade edeyim. Mesela Allahu Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluktan bahsediyor bu ayet-i kerime. Haliku kulli şeyin fa'buduh. O her şeyi yaratandır. Yaratıcınız olan Allah'a kulluk edin. Biz Allah Azze ve Celle'ye nasıl kulluk yapacağız konusu. Bakınız, Tefsir-i Furkan'ın yine geçmişte sohbetlerine dönüp bakarsanız, hatırlayacak olursanız kıymetli müdavimler, değerli kardeşlerim, biz Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluğun ancak İslam'ın yeryüzünde kamil manada eksiksiz bir şekilde tatbik edilmesiyle mümkün olduğunu ifade ettik. Bu mikrofonlar, Tefsir-i Furkan sohbetleri buna şahit elhamdülillah. Yani Allahu Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk yapmaktan bahseden bir kimse, İslam'ın bir kısmını tatbik ederek, bir kısmını da tatbik etmeyerek muvaffak olmasının mümkün olmayacağını her defasında, her fırsatta Tefsir-i Furkan'da yeri geldiğinde ifade ettik hamdolsun. Bugün ben aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum, tekrara düşmemek adına, mükerrer olmasın diye. Yani kulluğun bunun en başında ifade edilmesi gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Asıl sohbetime birazdan inşallah geçeceğim. Oraya giriş yapacağım. Ama Allah Azza ve Celle'ye hakkıyla kulluk ancak İslam'ın kamil manada yeryüzünde tatbik edilmesiyle, yaşanmasıyla mümkündür. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz kitabın bazılarını alır da bazılarını işinize gelmediğinden dolayı almaz mısınız? İnkar mı edersiniz buyuruyor Allah. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın razı olduğu din, razı olduğu şekilde tatbik edilmesi halinde alemlere Rabbi olan Allah-u Teala hakkıyla kulluk yapılmış olur. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Böyle buyuruyor Allah Maide suresinde. Son inen ayet-i kerimelerden olduğuyla alakalı müfessirlerin Kahire ekseriyetinin kanaati var. Yani dini tamamladım. اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينَ Sizden ancak İslam'dan razı geldim. Dolayısıyla bugün inşallah çok çok yer bulacak, ifade edeceğim bir tabir. Allah-u Teala'nın rızasını isteyen, yaptığı kulluğuyla Rabbimizin rızasına mazhar olmak isteyen kimse İslam'ı kamil manada yaşayacak. Yaşamadığı takdirde, yaşanması için gayret göstermediği takdirde Allah-u Teala'ya hakkıyla kulluktan bahsetmenin mümkün olmayacağını ifade etmek istedim en başında. Ama dedim ya az önce sözlerimin, cümlelerimin başında, değerli Hazirun, ekranları başında kıymetli dostlar, müdavimler, asıl konumuz bu değil. Çünkü biz bunu Tefsir-i Furkan'da yer yer söz konusu mevzular geldiğinde ifade ettik. Bugün Allah-u Teala'ya kulluğu farklı bir yönüyle, farklı bir perspektifle ele almaya çalışacağım inşallah. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Allah-u Teala'ya kulluk ne demek biliyor musunuz dostlar? Tek bir cümle. Bununla alakalı birçok cümleler irad edilebilir. Bununla alakalı kitap yazılabilir. Bununla alakalı müstakil konular işlenebilir. Hatta bu aslında Allah-u Teala kulluk konusu, hayatın gayesi. Bununla alakalı ne kadar az söz söylense, daha doğrusu ne kadar söz söylense azdır. Ama Allah-u Teala'ya kulluk dendiğinde zihinlerde çağrışım yapmasını istediğim bir cümle var. Onu da siz Tefsir-i Furkan takipçileriyle, Hazirun kardeşlerimle paylaşmak istedim. Allah'a kulluk demek, Allah'ın rızasını kazanmış olmak demek. Yani Allah-u Teala'nın razı olduğu kulluk, Allah-u Teala'nın her yönüyle o kuldan, yaptıklarından, duruşundan, inancından, amentüsünden razı gelmesi demek. Bunun aksini düşünün, mefhum muhalifini düşünün bu cümlenin. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmamış bir kimse Allah-u Teala hakkıyla kulluk yapmış olmasından bahsedilebilir mi? Asla. Değil mi? Değil kardeşler. Dolayısıyla bir orantıdan bahsediyorum. Allah-u Teala'ya kulluktan bahsediyorsak Allah-u Teala'nın rızasından da bahsetmek durumundayız. Öyleyse bugün ben Allah-u Teala'nın rızası nasıl kazanılır bununla alakalı bazı kodlar vereceğim. Onun için bugünkü sohbetimizin temel azığı şu: Allah-u Teala'nın rızası hangi kodlarla kazanılır? Bunun formülünü bugün konuşacağız. Allah-u Teala, başta da yaptığım duayı yeri geldiği için tekrar ediyorum, söylediklerimle ve dinlediklerinizle amel etmeyi nasip etsin. Bunu üç başlıkta işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın rızası nasıl kazanılabilir? Yine en başında ifade edeyim, bununla alakalı sadece bunlar söylenmemeliydi Abdullah kardeşim diyene de itirazım olmaz. Ya çok fazla söyledin diyene de itirazım olmaz. Ama ana hatlarıyla bunlardan ibaret olduğunu söylemek mümkün. 1. Allah'ın rızasını kazanma arzusu içerisinde olan bir kul, farzların ve haramların, emirlerin ve nehilerin ötesinde nafilelere bir anlamda yoğunlaşmalı. Bu önemli. Allah-u Teala, yani nafile yapmadığımız zaman günahımız yok ama nafileleri artırdığımız zaman da sevabının olacağı gerçeğinden hareketle, ki bu Allah'ın rızasına yaklaşmak, ona yakın olmak gayesi gütmektir mendup. Birazdan da izah edeceğim inşallah. Dolayısıyla bir, farzların ve haramların ya da helallerin ve haramların, farzların ve nehilerin ötesinde Allah-u Teala'nın kesin çizgilerle yasakladığı ve emrettiklerinin ötesinde yapılması halinde sevap olan hususlarda gayretli olmak konusu. Bunu biraz az önemsiyoruz gibi geldiği için bunu başta nefsim olarak söylüyorum. Paylaşmanın hayırlı olacağını düşündüğüm için burada sohbetinde yer verdim. 2. Farzlara, Allah ve Resulünün emirlerine ciddi anlamda riayet etmek. Yani bir ciddiyetsizlik göstermemek. Yani emirlerine ve yasaklarına hakkıyla itaat etmek demek çok daha yerinde olur. Üçüncüsü ise haramlardan kaçınmak. Dolayısıyla menduplar, farzlar ve haramlar farzlara icabet etmek, haramlardan içtinab etmek ve mendupları artırmak bizi Allah'ın rızasına yakınlaştıracak olan kodlardır demek mümkün. Şimdi bunu detaylandıralım inşallah. Az önce de ifade ettim. Belki tekrara düşeceğim ama bunlardan ibarettir anlamında söylemiyorum. Sadece bu değil, şunlar da ilave edilmelidir dediğiniz zaman hak vereceğim hususlardır. Ama ana hatlarıyla bunlardır diyebiliriz dostlar. Bir, dedik ki Allah'ın rızasını kazanmak isteyen bir kimse mendupları artıracak. Farzların ve nehilerin ötesinde Allah'ın dur dediği yerde duracak. Allah-u Teala'nın yap dediği hususları yapacak, yerine getirecek, emirlerini ikiletmeyecek tabiri caizse. Ama bunların ötesinde Rabbine daha yakın olmak gayesiyle, zırhını daha iyi kuşanabilmek muradıyla mendup amelleri de artıracak. Mendup ne demek? Mendup biliyorsunuz şer'i hükmün türlerinden bir tanesidir. Şer'i hükmün türleri kaçtır kıymetli dostlar? Fukaha ağırlıklı olarak bunun 5 olduğunu söyler. Bunlar nedir? Farz, mekruh, mendup, mubah ve haram. Bugün biz üçünü ele alacağız. Mekruh ve mubahı sohbetimizde bugün yer vermeyeceğiz. Onun için mubah şer'i hükümlerden bir tanesidir. Şer'i hüküm nedir? El-hitâbu şâri'e el-mutaallik bi-ef'âlil-ibâd. Şer'i hüküm kulların fiillerine ilişkin şâri'nin hitabıdır, düzenlemesidir. Yani şâri'nin kulların fiillerine ilişkin düzenlemesine, tertibine, söylediği ve beyan ettiği hükümlere biz şer'i hüküm diyoruz. Ve mendup kıymetli kardeşlerim bunlardan bir tanesidir. Şâri gelmiştir, farzların ve nehilerin ötesinde demiştir ki ey kulum Abdullah, şu şu şu fiilleri yaparsan, şu şu sözleri söylersen, şöyle bir davranış disiplini içerisine girmeye kalkarsan sana hariçten sevap var dediği hususlardır mendup. Tam fıkhi tarifini yapalım, belki not etmek isteyen kardeşlerimiz olur. Mendup, yapılması halinde yapana sevap kazandıran ama terk edilmesi halinde de terk edenine günah kazandırmayan fiil türlerine denir. Yani bir şahıs var, yine bir şahıs var, iki tane şahıs varsayalım. Birisi mendup ameli yerine getirdiğinde Allah Azze ve Celle mendup amele icabetinden onu ödüllendirmiştir. Ama mendup amele icabet etmeyen ikinci şahsa da Allah icabet etmemiş olmasından ötürü de günah yazmamıştır kıymetli dostlar. Farzla haram birazdan konuşacağız. Onlar da terkin söz konusu olması halinde günah söz konusudur. Şimdi mendubu tarif ettik. Bunun için önemli. Şimdi biz zırhlarımızı kuşanacağız. Farzların ve nehilerin sınırlarını bildik ve bu çerçevede hareket ediyoruz ama bize en nihayetinde mücadele sürecinde ve özellikle İslam'ı yeryüzüne hakim kılma çalışması içerisinde olan davetçi kardeşlerimize hitaben söylüyorum. Daha da fazla bir azıkla azıklanmaları icabet etmez mi? İşte biz davetçiler bugün küffarın hepsinin bir olup da Müslümanları yeryüzünden silme gayreti içerisinde olduğu bir süreçte, İslam'ın iyisine tahammül edemedikleri bir zaman diliminde, her fırsatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret ettikleri bir dönemde, bir asırda, Resulullah Efendimiz'in hadiste buyurduğu gibi aç kurtların böyle yemek tabağına üşüştüğü gibi üşüştükleri bir zaman diliminde Müslümanların bugün ve özellikle davetçilerin İslam'ı yeniden şahlandırmak, yeniden yeryüzünde hakim kılmak gayesiyle daha da fazla azığa, enerjiye, güce ihtiyaçları var. İşte tam da bu noktada farzların ve nehilerin ötesinde bir davetçi alnını secdeye fazlaca koymalı, ellerini semaya fazlaca kaldırmalı, tesbihatını, zikrini, Allahu Azze ve Celle'yi anmayı daha da fazla artırmalı ki Allah'ın azığıyla ve Resulünün azığıyla azıklansın ve kuffara karşı ve imtihanlara karşı daha da bir kuvvetli olsun. Bununla alakalı Resulullah Efendimiz'den örnekler vereceğim. Bakınız bu istediğim bir şey, Resulullah Efendimiz'in yapmadığı bir şey değil ki. Bilakis yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği hususlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim dostlar? Sallallahu aleyhi ve sellem peygamber. Fetih suresinden hareketle söylüyorum. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ اِلَى اَخْرِ الْآيَةِ. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir buyuruyor Allah. Ki buradan hareketle, buradan mülhem Hazreti Ayşe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruyor. Bunu niye anlatıyorum? Birazdan anlattığım hadisenin merkezinde Efendimiz var. Ki o bir peygamber. Bir peygamber böyle yapıyorsa aciz, aciz olmakla beraber günahkar, masum olmayan biz kullar mendup amellere hiç mi ihtiyacımız yok? Allah için soruyorum. Allah-u Teala'ya yaklaşmaya muhtaç değil miyiz? Her şey %100 ve her şey garanti altında da Rabbimizin yakınlaşmasına ve Rabbimizin bize yakınlaşmasına, bizim ona yakınlaşmamıza ihtiyacımız söz konusu değil mi? Allah için soruyorum. Peygamber yakınlaşmanın can hıraş gayreti içerisindeyken biz kimiz? Soruyorum. Dua etmeyerek, zikir çekmeyerek, Rabbimizi anmayarak, hamd etmeyerek, tesbih etmeyerek biz kimiz? Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayakları şişesiye kadar namaz kıldığını görünce bir gün soruyor, diyor ki ya Resulallah, Allah azze ve celle senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışlamadı mı? Bağışladı. Az önce okuduğum ayetti. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ اِلَى اَخِرِ الْاَيَةِ. Bağışladı diyor Allah. Senin gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışladı Allah. Peki ya Resulallah, buna rağmen ayakların şişesiye kadar namaz kılıyorsun. Ayakların yara bere içerisinde kalıyor sen namaz kılacağım diye. O kadar namazı artırmışsın. Rabbine secdeyi o kadar çoğaltmışsın. Rabbine kıyamı o kadar artırmışsın ki ayakların artık buna derman yetiremiyor ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı ne biliyor musunuz? Efela ekunu abden şekura. Şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Bunu Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gelmiş ve geçmiş günahları bağışlanmış bir peygamber söylüyor. Günahtan masum olan, bizim inancımızın gereği söylüyorum. Günahtan masum olan, hata yapmayan bir peygamberden bahsediyorum. O gece kalkıyor teheccüdü, Allah ona ondan istemiştir, o ayrı, ama bunun haricinde Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'a efele ekunu abden şekura, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı gayesiyle, düşüncesiyle, şiarıyla Allah'ın Resulü ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu. Biz günahlarımızdan emin olmayan, belki öldüğümüzde bir ton günahımızla Rabbimizin huzuruna kavuşacak olan biz kullar, nafileye ihtiyacımız yok mu? Bizi Rabbimize yakınlaştıracak olan ve Resulullah Efendimizin en güzel örnekliğiyle öğrettiği o hayırlı amelleri yapmaya muhtaç değil miyiz? Allah için soruyorum. Evet, farzların ve nehilerin sınırını bilmek muttakice bir duruştur. Ama biz Rabbimizin rızasına daha çok yaklaşabilme arzusu içerisindeysek, ki En'am suresi 102. de ayet-i kerimede biz bunu konu olarak ele alıyoruz. Öyleyse nafile ibadetleri artırma konusunda gayretli olacağız. Bakınız, mendup amelleri yapmakla birlikte dostlar, mendup amel denince mendup amelle alakalı olarak belki hatırlatılmasında fayda olacağını düşündüğüm bir mesele var. Mesela şunu söyleyebilir miyiz farz namazlardan için? Ya farz namazlar için asıl esasi olan devamlılığıdır demek abes olur. Niçin? Çünkü o farz. Bizim onu devamlılıkla, bizim takdirimize, bizim isteğimize, bizim arzumuza bırakılmış bir mesele değil. O akimussala, namazınızı kılın dediyse Allah, namazı Allah-u Teala bizden sorumluluğu kaldırana kadar kılmak icap eder. Ama nafile ibadetlerle alakalı, menduplarla alakalı şu hususun hatırlatılması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Az ama devamlı olması konusunda da itinalı olmak icap eder. Bugün çok yapıp da yarın hiç yapmamak değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği hangisidir? Az ama devamlı olanıdır. İşte mendup amellerde de bir disipline, bir düzene, az olmakla birlikte devamlı olması hususuna da riayet etmek gerekir ki bizi Rabbimizin rızasına bu anlamda daha da fazla yaklaştırsın. Tabii hemen yeri geldi ifade edeyim. Abdullah kardeşim, iyi mendupları hatırlatıyorsun da işte farzlar, nehiler ya da bugün toplumsal anlamda bir handikapa dönüşmüş olan tesbihi, zikri, mendup ibadetleri, nafile ibadetleri artırıp da faiz banka kuyruğunda beklemek çelişkisi, bu ayrı bir garabet. Maalesef bu bir hakikat, ama birazdan İnşallah nehiler ve farzlar konusunda da temas edeceğim. Allah ne dediyse o. Faiz kuyruğunda da durmaması icap ediyor. Ama mendup ameller gereği de tesbihatını yapması icap ediyor. Sevap kazanmak gayesiyle söylüyorum. Şimdi mendup ibadetlerin devamlılığı manasında bir örnek var. Onu ifade etmek istiyorum. Ki ben bunu daha önce Tefsir-i Furkan sohbetlerinde öyle hatırlıyorum en azından. Verdiğimi düşünüyorum ama yerindelik arz ettiği için tekrarında da faydalı olduğunu düşündüm, paylaşıyorum. Bir gün Hazreti Ali radıyallahu anh, kendisi bu işin merkezinde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Fatıma-tü Zehra ile birlikte, ama ravisi de kendisi tabi. Diyor ki Ali radıyallahu anh, Sahih Müslim'de geçen bir hadis paylaşıyorum. Diyor ki biz tam böyle uyumak için rahat pozisyonuna geçtiğimizde diyor kapı çaldı. Allah'ın Resulü geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz de diyor tam Fatıma bir tarafta, ben bir tarafta, kalktık toparlanalım diye Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanında. O diyor eliyle hiç rahatınızı bozmayın dedi. Bizim kalkmamıza izin vermedi ve geldi ikimizin arasına oturdu diyor. Hatta Müslim'in tahric ettiği rivayette diyor ki vallahi bir dizi benim dizime değiyordu, bir dizi de diyor kızı Fatıma-tü Zehra'nın dizine değiyordu. Yine diyor ben vallahi Resulullah'ın esenliğini kendi bacaklarımda hissettim. O kadar değiyordu yani. Tabi bu rivayetin bir öncesi var, farklı rivayetlerle senkronize etmek mümkün. Fatıma-tü Zehra çok çalışmaktan elleri nasıl ve omuzları nasır tutmaktan, su tulumu taşımaktan kaynaklı olarak Efendimizin bir fetih, bir savaş ganimet aldığını duyduğunda, bir savaş dönüşünde hizmetçi talebi var. Mesele bunun üzerine gelişiyor aslında. Allah Resulü diyor ki Fatıma kızım sen benden hizmetçi istedin ama ben diyor onun hepsini ihtiyaç sahiplerine verdim. Suffa ehline verdim mescitte, onların ihtiyacı vardı onlara verdim. Başka ihtiyaçlar vardı, başkalarının daha çok ihtiyacı olduğunu düşündüm onlara verdim. Size diyor onlardan daha hayırlısını öğreteyim mi? Allahu Ekber. Düşünün. Tefsir-i Furkan müdavimleri. Şimdi bir hizmetçiden daha hayırlı bir şey olabilir mi diye düşünüyorum. Var var. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızına tavsiye etmiş. Diyor ki yatağa girdiğinizde, yatmak üzereyken diyor ki 33 defa Subhanallah deyin. 33 defa Elhamdülillah deyin. 33 defa Allahu Ekber deyin. Ve de şöyle bitirin. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Sonra da diyor yatın. Bu diyor sizin benden istediğiniz hizmetçiler var ya onlardan çok daha hayırlıdır. Başta nefsime sonra da size bugün bu akşamın azığı olsun. Çok hayırlı bir azık olduğunu düşünüyorum. Ama esas bundan sonra rivayetin devamı bizim için konumuzla alakalı. Oraya geleceğim. Ali radıyallahu anh bu rivayeti anlatıyor. Raviler var. Mecliste Hazirun var. Hazreti Ali'den bu rivayeti duyup da bize aktaranlar. Hazirun, Hazreti Ali'den bunu duyunca Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle devam ediyor. Diyor ki فَوَاللّٰهِ فَوَاللّٰهِ مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ وَاللّٰهِ رَسُولُ اللّٰهِ bunu bana öğrettiği günden bugüne kadar bu hayırlı ameli hiç terk etmedim. Allahu Ekber. Bir gün daha iyi. Hazirun'un içerisinden birisi çok makul bir soru soruyor hemen. Diyor ki Ya Ali وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ Sıffın gecesinde de mi terk etmedin? Sıffın gecesi Muavi ile yapılan savaş. Çetrefilli bir gece. Uzun bir gece, meşakkatli bir gece, meşakkatli bir yolculuk. Yani bu Hazirun'un içerisinden Hazreti Ali radıyallahu anh'ın fevallahi ma taraktuhunne vallahi terk etmedim sözünün ardından ravinin orada Hazirun'un arasında söyleyenin bu sözü doğru. Hiç terk etmedim dedin ama Sıffın gecesi çok sıkıntılıydı, mihnetliydi, çok darda kalmıştın Ali. O gün dahi mi terk etmedin? Manasında bir soru ve makul bir soru. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki قَاتَلَكُمُ اللّٰهُ يَا اَهْلَ الْاِرَاقِ نَعَمْ وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ Allah sizi kahretsin emi Irak ehli. Allah sizi öldürsün. Kızgınlık ifadesiyle söylenen bir sözdür. Sıffın gecesi dahi ben bu hayırlı ameli terk etmedim. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh Sıffın gecesini düşünüyorum, tarihte hepimiz okuduk. Buna rağmen Resulullah Efendimizin bu hayırlı tavsiyesini unutmamış ve ihmal etmemiş. Bir de kendimize bakıyorum. Daha fazla mendup amellere icabet etmek gerektiğini düşündüğüm için bunu paylaştım kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabii bununla alakalı birçok şey, bununla alakalı birçok rivayet, mendup amellerin faydası ve mendup amellerin bize sağlayacağı katkıyla alakalı anlatılabilir. Ama Hazreti Ebubekir ile Ömer'in bir yarışı var. Daha önce Tefsir-i Furkan'da ben buna yer vermiştim. Hatırlıyorum. Ama bu nafile ibadetlere karşı azami derecede iştiyaklı olmakla alakalı çok yerinde bir örnek olduğu için ve üzerinden de biraz zaman geçtiği için hatırlatılmasında da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani şuna dikkat çekmeye çalışıyorum dostlar. Biz farzların ve nehilerin ötesinde nafile ibadetlere de kıymet vermemiz gerektiğini hatırlatmaya çalışıyorum. Ya Resulullah'ın vahyine tanıklık etmiş. Radiyallahu anhum ve radu anh dediği sahabeler buna azami derecede gayret göstermiş. Buna içtiyak duymuş. Vallahi Allah için bir kendi penceremizden onların haline bakalım. Bir de onların penceresinden kendi halimize bakalım ya. Allah için yani. Bizim ihtiyacımız yok mu nafile ibadetlere? Vallahi bizim ihtiyacımız yok mu gece elimizi Rabbimize açıp yalvarıp dua etmeye, günahlarımızın affını istemeye? Biz nusrete talip insanlarız. Biz bugün Allah-u Teala'nın bize nusret vermesiyle yeniden yeryüzünde iktidar olmayı arzulayan davetçileriz. Gece ellerimizi semaya kaldırıp Rabbimizin nusretini istemeye ihtiyacımız yok mu? Gözyaşı dökmeye muhtaç değil miyiz? Nafile ibadetlerle nusrete muhtaç olan biz davetçiler Rabbimize yaklaşma durumunda değil miyiz? Vallahi öyleyiz. Öyleyse nafile ibadetleri ve menduplar konusunda da gayretli olmak durumundayız. Hazreti Ebubekir, Ömer ve birçok sahabe mescitte oturuyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırmış ve sabah namazı olduğunun da altını çiziyorum. Selam vermiş, namazdan sonra da dönmüş sahabelerine sohbet ediyor. Kimse yerinden kalkmamış. Sabah namazı ifadesinin altını çiziyorum, birazdan lazım olacak. Öğlen değil, ikindin değil, akşam değil, yatsı değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sohbet ederken ashabıyla diyor ki, ashabım bugün diyor içinizde hiç oruçlu olan var mı? Ramazan ayı değil. Nafile ibadeti soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sorusu üzerine Ömer parmağını kaldırıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor gece çok aklımdan geçirdim. Tutuyum dedim ama diyor tutmadım. Ömer'i de anlamış değilim de radıyallahu anh. Allah Resulü tuttu mu tutan söylesin diyor ama Hazreti Ömer içi dışı bir, içindekilerin aynısını söylüyor. Diyor çok aklımdan geçirdim. Evet de böyle ama niyet etmedim diyor. Oruçlu değilim ya Resulallah. Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah ben oruçluyum. Ben diyor hem aklımdan geçirdim hem de niyet ettim. Aradan belli bir müddet geçiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci soruyu soruyor. Diyor ki ashabım bugün içinizden hiç hasta ziyareti yapanınız oldu mu? Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah takdir edersiniz ki namazı az önce siz kıldırdınız, selam verdiniz ve bize döndünüz. Biz henüz yerlerimizden kalkmadık. Buraya bir parantez açıyorum, kapatıyorum. Burası rivayette yok, bunlar bana ait. Şimdi söyleyeceğim yerler. Ömer radıyallahu anh o kadar makul ve o kadar yerinde bir cümle söyledi ki. Demek istiyor ki ya Resulallah siz hasta ziyareti yaptınız mı sorusunu sordunuz sormasına da biz daha namazdan kalktık, namazı kıldık, yerimizden kalkmadık. Yani diyor ki Türkçe ifadeyle ya gün yeni başlıyor. Bunu akşam sorsanız, yatsı sorsanız hani arabaların arkasında sevr levha olarak yazılıdır ya bugün Allah için ne yaptın? Değil mi? Bu sorunun gün sonunda sorulmasının bir manası var. Ömer yerinde bir itiraz ve yerinde bir cümle söylüyor aslında. Ya namaz kıldırdın biz de yerimizden kalkmadık demek istiyor benim yorumum. Kapattım parantezi, devam ediyorum. Ben diyor yani kimse yapmadı ya Resulallah, herkes yerinde oturuyor. Hangi ara hasta ziyaret yapalım diyor Ömer. Ve Ebu Bekir diyor ki ya Resulallah ben yaptım. Diyor ki hangi ara yaptın? Diyor ki ben dün Abdurrahman İbni Avf kardeşimin hasta olduğunu duydum. Her zamanki evden çıktığım vakitte sabah namazına değil de biraz erken çıktım. Onun evine uğradım, kapısını çaldım, halini hatırını sordum. İhtiyacı var mı yok mu onu da gözettim. Ondan sonra da mescide geldim. Üçüncü soru. Allah Resulü dedi ki bugün içinizde hiç aç doyuranınız oldu mu? Fakir. Ömer aynı. Radıyallahu anh. Ya Resulallah siz namaz kıldırdınız, biz de henüz yerimizden kalkmadık. Biz hangi ara fakir doyuralım yani? Benim parantez açıp kapattığım yerleri aynen buraya da ilave yapıyorum. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah ben yaptım. Mescide geldim baktım ki oğlum Abdurrahman elinde kendisinin evden getirdiği azıkları yemekle meşgul. Eline 3-5 hurma getirmiş. Ama mescidin bir yerinde de oturmuş her halinden aç olduğu bir Müslümanı gördüm. Nazım geçtiği için aldım oğlum Abdurrahman'ın elinden. Gittim o miskinin karnını doyurdum ya Resulallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ya Ebu Bekir cennet sana müjde olsun. Bu sözü duyduğu anda sessizliği Ömer'in ta ciğerlerinden yükseltti. Oflar ve ahlar bozdu. Of dedi Ömer. Rivayette diyor ki bir ah çekti ki Ömer. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Rabbi sen Ömer'e de merhamet et. O ne zaman hayırlı bir iş yapmaya kalksa Ebu Bekir hep onu geçti. Allah için sizin de bir nafile ibadeti yerine getiremediğiniz zaman ta ciğerlerinizin derinliklerinden seslendiğiniz, yükselttiğiniz oflarınız ve ahlarınız olsun. Ben bu hayırlı işi niçin kaçırdım diye dertlendiğinizden ötürü söylediğiniz ahlarınız ve oflarınız olsun Allah için. İşte böyle kazandılar. Böyle bir tavır sergiledikleri için hep Allah-u Teala'ya yakın oldular. Evet, menduplarla alakalı ümit ediyorum ki bu hatırlatma kafidir. Bu anlamda ikinci hususa hemen inşallah intikal etmek istiyorum. Farzlar, Allah-u Teala'nın emirleri, Allah ve Resulü'nün emirlerini ciddiye almak. Farz nedir? Kişinin mutlak surette şari tarafından yapılması hususunda emri olan, yani başka bir ifadeyle tercih hakkı o söz konusu olmayan kişinin kesinlikle yapmak zorunda olduğu fiil türlerdir. Peki soru şu, mendup gibi mi? Onu ta sözlerin başında ifade etmiştim. Terk edilmesi halinde kişiyi günahkar kılar mı? Kişiyi günahkar kılar. Farz namazları, farz hükümleri, Allah-u Teala'nın kesin olarak yapılmasını talep ettiği hususların ihmali ve İhlali kişiyi günahkar kılar. Ve akimus salah diyor Allah. Namazı kılınız. Allah Azze ve Celle'nin namaz kılınız emrine karşı Müslümanın yapması gereken şey neydi sohbetimizin temel konusu dostlar? Kıymetli hazirun, ekranları başındaki müdavimler. Rabbimizin razı olduğu kul olabilmek. Rabbimizin razı olduğu kul nasıl olunurdu? Rabbimizin rızasını kazanmakla. Rabbimizin rızasını kazanma arzusu içerisinde olan bir kimse farzlarda ihmalkar davranamaz. Çok net. Bunun Türkçesini söyleyeyim mi? Yani biz bir vadideysek ve Allah'ın hükümleri bir vadideyse Rabbimizin rızasından bahsetmek mümkün değil. Abestir. Biz hem Rabbimizin emirlerini yerine getirmeyeceğiz. Rabbimizin ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarına icabet etmeyeceğiz. Yapın dediklerini yapmayacağız. Yerine getirin dediklerini yerine getirmeyeceğiz. Bunu bu şekilde ifa edin dediklerini ifa etmeyeceğiz. Sonra da Rabbimizin rızasından bahsedeceğiz. Böyle bir dünya yok. Allah ve Resulü ne dediyse o. Yapılmasını istediği, kesin olarak yapılmasını istediği, menduplardan bahsetmiyorum, onu az önce konuştuk. Yapılması, yani yapılmaması halinde kişiyi günahkar kılacak olan fiillerde Müslüman ihtiyari değildir. Yani seçim hakkı sahibi değildir. Bu kadar net. Hemen icabet edeceğiz. Allahu Teala ve enihkum beynehum bima enzelallah. Onların aralarında Allah'ın hükümleriyle hükmedi, bize emretmiştir. Peki soruyorum, biz bu ayetin neresindeyiz? Allahu Teala'nın dinini yeryüzüne hakim kılmayı kendimize dert edinmeyeceğiz. Bu farziyeti kendimize yük bellemeyeceğiz. Bir anlamda sorumluluk addetmeyeceğiz ve sonra da Rabbimizin rızasını kazanan kullar olduğumuzu ifade edeceğiz. Böyle bir şey yok. Bu bir çelişki. Ve akimus sala, Allah'ın emirleri, namazı nasıl yerine getirmekle memursak, kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum, orucu nasıl yerine getirmekle memursak, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmakla da memuruz. Kısacası ne biliyor musunuz aslında dostlar? Allah ve Resulü bizden bir şeyin yapılmasını istediği zaman onu yerine getireceğiz. Çok örnek verilebilirdi ama ben toplumsal anlamda bir handikapa dönüşen, maalesef toplum penceresinden değerlendirdiğimizde maalesef Allah ve Resulü'nün emirlerini ciddiye almamak gibi bir hastalığa düçar kaldığımızı görüyorum. Bunun altını çizmek istedim. Ve buna paralel ve buna da mutabık bir örnek vermek istedim yerinde. Dedim ya, Allah-u Teala'nın emirlerini, Allah-u Teala'nın bizden istediklerini Kur'an ayetlerinden örneklendirerek burada zikretmek mümkün iken, ben daha çok ciddiye alma konusunda bir zafiyetimizin olduğundan hareketle buna paralel bir örnek vermek istiyorum. Konu zaten net. Farzlara icabet edeceğiz. Allah'ın emirlerine icabet edeceğiz. Resulün taleplerine icabet edeceğiz. Farz niteliğinde olanları söylüyor. Allah-u Teala'nın yap dediğini yapmayan bir kimse Allah'ın rızasını kazanamaz. Çok net. Bu gecenin azı olsun. Allah-u Teala'nın yap dediğini yapmayan, Allah-u Teala'nın yap dediği hususları ciddiye almayan bir kul Allah'ın rızasını kazanamaz. Bu kadar net. Ama biz ciddiyet yoksunu olduğumuz için maalesef bu hastalığımızı tedavi etmek gayesiyle bir örnek vermek istiyorum. Sahabeler, hani hep böyle deriz ya, ya Rabbi sahabelere bizi komşu eyle. Allahümme amin. Allah bizi onlara komşu eylesin. Onların hayatına gıptayla bakarız ya. İşte bu insanlar radıyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olduk kıvamına erdiler. Saadetine eriştiler. Buna mazhar oldular da nasıl? Yatarak değil. İşte ya da işte gökten bir şekilde değil. Yani bu insanlar Allah ve Resulü'nün hakkıyla teslim olarak buna muvaffak oldular. İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer rivayet ediyor. Kıymetli dostlar, Ahmed İbn Hanbel'in tahric ettiği bir rivayet. Diyor ki Uhud dönüşünde diyor Ensarlılar, yani Medineliler şehitlerine diyor ağıtlar yakıyordu. Sahabenin Allah'ın peygamberinin söylediğini ciddiye alma konusuyla alakalı bir örnek. Farz olmasını bırakın, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini ciddiye alan sahabelere bakınız. Ne derecede, hangi keyfiyette ciddiyete almışlar? İbn Ömer diyor ki Ensar, Medineliler diyor şehitlerine ağıt yakıyordu. Her birisi isimlerini zikrederek şehitlerine ağlamakla meşguldular. İşte o Ahmet, o Mehmet, yani artık nasıl keyfiyetini bilmiyorum ama şehit olanların isimlerini zikrederekten herkes bir kenarda şehidine ağlıyordu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi, baktı ki herkes şehitlerine isimlerini söyleyerek ağıt yakıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyordu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah, niçin ağlıyorsunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Hamzam'ın diyor ağlayanı yok. Ben onun ağlayanının olmadığını görünce dayanamadım, ona ağlıyorum. Hamza muhacir. Kimsesi yok. Hamza'nın adını söyleyerekten ağıt yakan olmadığı için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna hüzünleniyor. وَلَاكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. Hamza'ya ağlayan yok. Hamza'ya ağlayan olmadığını görünce ağladım diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz bin Cebel, Sa'd bin Ubade ve Abdullah İbni Revaha Resulullah Efendimizin yanındaydı bunu duyduklarında. Hemen Efendimizin yanından ayrıldılar. Ensarlılara hitaben dediler ki vallahi ve billahi Resulullah'ın amcası Hamza'ya ağlamadan kimse şehidine ağıt yakmayacak. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiğinde baktı ki Ensar hep bir ağızdan Hamza'ya ağıt yakıyor. Ayşe radıyallahu anha diyor ki İbn-i İshak'ın ilavesi rivayet olarak diyor ki, Resulullah uyudu, kalktı, yanımıza geldi, biz hala Hamza'ya ağlıyorduk. Resulullah namazını kıldırdı, geldi yanımıza, vallahi biz hala Hamza'ya ağlıyorduk. Allah'ın Resulü elini semaya kaldırdı ve ensarlı kadınlara bu hayırlı işlerinden ötürü dua etti. Bizim Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin rızasına, hoşnutluğuna, Kevser havuzunda yanı başında ihtiyacımız yok mu Allah için? Allah'ın Resulü bir şey söyleyecek ve biz yapmayacağız. İşte yapanlara Allah dünyada cennetlik olduklarını müjdeledi. Ama bize dünyadayken cennetle müjdelenmekle şereflenemedik ama inşallah ahirette Allah bizi cennetliklerden eylesin. Ama bu ancak Rabbimizin rıdvanına nail olmakla mümkün ve bu ise ancak Allah ve Resulü'nün emirlerini hakkıyla yerine getirmekle mümkün. Allah Resulü bir şey söylüyor, biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç ciddiye almıyoruz. Böyle lalettayin bir davranış içerisinde, lakayit bir disiplin, bir davranış içerisinde, ne bileyim bir hayat sergiliyoruz, bir tutum sergiliyoruz. Allah böylesinden ve böylelerinden razı gelir mi yani? Bakınız ben size Allah'ın Resulü'nün emirini, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini ciddiye almakla alakalı çok başka kısa bir örnek vermek istiyorum. Çok kısa başka bir örnek vermek istiyorum, düzeltiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunu anlatıyorum ama sizlerden de bir istirham var değerli ekranları başındaki Tefsir-i Furkan müdavimleri ve siz değerli hazirun. Bunun yanında siz de Peygamber Efendimizin ve Rabbimizin tabii söyledikleri karşısında biz ne kadar ciddiyiz ve ne kadar emirlerini ciddiye alıyoruz konusunu bir sorgulayın Allah için bu örneğin yanında. Biz meselenin neresindeyiz yani? Biliyorsunuz Allah Resulü vefatına yakın Rum diyarına göndermek üzere Usame'nin ordusunu hazır etmişti. Bakınız adıyla müsemma Usame'nin ordusu diyoruz. Niçin? Çünkü komutan olarak Resulullah Efendimiz Usame'yi tayin etmişti. Ve Allah Resulü rahatsızlandı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Usame'nin ordusu Medine'nin hemen dışında konuşlandığı Resulullah Efendimiz'den haber bekliyor. Ama rahatsızlandı, rahatsızlığı arttı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Vefatıyla birlikte zaten Usame'yi tayin ettiği sürede de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip kimse bir şey söylemedi ama bir rahatsızlık vardı. Ne ile alakalı? Genç Usame'nin komutan olmasıyla alakalı. Çünkü daha dirayetli, tırnak içerisinde zahiren söylüyoruz tabi, daha tecrübeli, daha yaşı olgun, kemale ermiş sahabeler ve komutanlar vardı. Onlar değil de Usame'nin olmasıyla alakalı bir şey vardı, böyle bir görüş olmamalıydı noktasında. Tabi Efendimiz vefat edince kendi aralarında sahabeler konuşuyor ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı da bu anlamda sözcü tayin ediyorlar. Halife olan Ebu Bekir'e gönderip konuşması ve ikna etmesi için Ebu Bekir'in yanına gönderiyorlar. Neye ikna edecek? Usame'nin yerine daha tecrübeli, daha yaşı kemale ermiş bir komutan tayin etmesi için. Uzatmıyorum. Taberi tarihinden bunu okuyabilirsiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'in yanına geliyor ve meseleyi arz ediyor. Diyor ki sen diyor Usame yerine diyor daha işte yaşı başı olgun kemale ermiş, daha tecrübeli bir komutan göndersen ya. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözüne ve refleksine ortaya koyduğu olağanüstü yani muhteşem bir davranışa geçmeden önce size Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis paylaşmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ أَسْنَعُهُ. Vallahi bu insanlara ne oluyor ki benim yaptığım şeyi yapmaktan içtinab ediyorlar. Bakınız vallahi klişe tabirimi söylüyorum. Velhamdülillahi rabbil alemin deyip elimi yüzüme çalsam kürsüden insem bu akşamın azı olarak yeter. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbn-i Mace'den tahriçle söylediği bir sözüdür. Rivayet, hadis. مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْ أَسْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ اِنِّي اَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ. Allah'a yeminle söylüyorum ki ben onlardan daha çok biliyorum. Ve ben onlardan, Allah'tan Azza ve Celle'den daha çok korktuğum halde benim yaptığım şeyi niye yapmıyorlar ya? Herkes kendi düşeni, hakkına düşeni alsın, payına düşeni alsın, azığını alsın, öğretisini edinsin. Allah'ın Resulü bir şey yapacak, yapmayı emredecek ve biz yapmayacağız. Efendimiz diyor ki, mabalu akvamin, o halka ne oluyor ya? Bu insanlara ne oluyor ya? Yetenezzehune anis şey yasna'uhu, benim yaptığım bir şey yapmıyorlar. Ebu Bekir buradan ilham almış olacak ki, buradan kaynaklı söylemiş olmalı ki, diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer anlatıyor bu rivayeti. Vallahi ben diyor Usame yerine başka bir komutan tayin edilsin dediğimde diyor benim sakalımdan tuttu. Bırakmadı. Ebu Bekir Ömer'in sakalından tutuyor. Diyor ki anan seni yetirsin ey Ömer. Resulullah'ın yaptığı bir şeyi, yapın dediği bir şeyi, yerine getirilmesi için talimat verdiği bir şeyden içtinab etmem hususunda bana nasıl bir tavsiyede bulunabilirsin? Allah'tan kork Ömer. Ananı yitiresin Ömer. Vallahi ve billahi ben bu kararı uygulamak hususunda dişi kurtların, dişi hayvanların, böyle yırtıcı kuşların beni burada yiyip tükettiğini bilsem bu karardan asla vazgeçmeyeceğim. Ömer radıyallahu anha ve Ömer gibi birisine nasıl Resulullah Efendimizin söyledikleri karşısında, emirleri karşısında tavır alınması gerektiğini öğreten bir örnekti diye düşünüyorum. Üçüncüsü ve son konu kıymetli kardeşler, bununla da zaten bitireceğim inşallah, haramlardan uzak durmak. Haramlardan içtinab etmek. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle birçok ayet-i kerimesinde haramlar belirlemiş, hudutlar belirlemiş, bunlara riayet edin demiş. Sakın ve la ta'tedû, Allah'ın hudutlarını aşmayın demiş. Haramlardan içtinab etmek. La takrabu zina, ya da Allahu Teala işte innemel ahallallahu el-bey'a ve harrama riba, Allah alışverişi helal ama faizi haram kıldı. Çoğaltılabilir. Hurrimet aleykumul meytete, size leşler haram kılındı. Çoğaltılabilir. Ama Allahu Teala'nın haramlardan içtinab etmekle alakalı bizlere talebi var. Diyor ki harama sakın yaklaşmayın. Haramla iştigal etmeyin. Şimdi biz kendi dünyamızda haramlardan ne kadar kaçınıyoruz? Haramların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Atmosferinden dahi etkileniyoruz. Bu ayrı bir konu. İslam'ın kamil manada hayata hakim olması, Allah-u Teala hakkıyla kulluğun İslam'ın yeryüzünde kamil manada tatbik edilmesi olduğunu ifade etmiştim, hatırlayınız sözlerimin en başında. Dolayısıyla haramsız bir dünya yaşamak ancak İslam'ın kamil manada tatbik edilmesiyle mümkündür. Ama biz üzerimize düşen vazife gereği haramlardan olabildiğince kaçınacağız. Haramlardan uzak duracağız. Umulur ki Allah bizi bağışlar ve haramsız bir dünyada yaşama bahtiyarlarına eriştirir. Allahümme amin. Şimdi haramlardan kaçan, haramlar konusunda çok hassas olan ya da haram denince çok basit bir şey söylüyorum dostlar. Hatta bununla alakalı sosyal deneyler var. Mutlaka görmüşsünüzdür sosyal medya platformlarında. İşte bir et ikram ediyorlar sokakta. Sonra o da tadına bakıyor. Nasıl, iyi miydi? Domuz eti, yani bir deney yapıyorlar aslında, sosyal deney. Domuz eti deyince adam işte değnekle, taşla eline ne geçirdiyse kovalıyor yani. Peki amca diyor sonra, sen diyor domuz eti, bu domuz eti değildi diyor. Rahat ol, bu bir sosyal deney. Peki diyor siz domuz eti yemiyorsunuz, niye? Allah haram kıldı. Faiz, ya işte yağlar ve amalar başlıyor. İşte böyle değil. Ya size haram dediğimiz zaman ya da Allahu Teala bu hususu haram kıldı dediğimiz zaman Müslümanın haram korkusunda azaları titremeli. Ona bulaşma endişesi onu ürpertmeli. Ateşler sarmalı onu. Acaba Allahu Teala nehyettiği bir hususu yaparım da Rabbimizin gadabına müstahak olur muyum korkusu onu sarmalamalı. Ama vallahi biz bu ciddiyeti kaybettik. Ya haram diyorum. Fe'zenu bi harbin min Allahi ve Rasulih. Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır faiz diyorum da yemezsen getir ben yerim diyor ya. Bu hadsizliği söylüyor. Bu hadsizliği gösteriyor. Alay edercesine Allah-u Teala ile. Allah affeder diyor. Geçen birisiyle konuşuyorum. Ya namaz kılmıyorsun. Haramla iştigal ediyorsun dediğimde o Allah gafurur rahim benden de iyi ayet okuyor. Ama vallahi Allah'ın rahmetine gark olacak olanlar haramları ciddiye alanlardır. Bununla alakalı bir örnek vereceğim. Sonra da sohbetimi nihayetlendireceğim inşallah. Tirmizi kaynaklı bir hadis paylaşıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı anlatıyor. Diyor ki ashabım, sizden çok önce yaşayan diyor bir peygamberin döneminde Kifil adında diyor bir adam vardı. Biliyor musunuz Kifil'in hikayesini? Hatırladınız mı? Kifil. Efendimiz anlatıyor. Ben diyor sizden çok önce yaşayan bir dönemin peygamberi ve o dönemin peygamberinin işte halkından, kavminden olan Kifil adında bir adam. Efendimizin ifadesiyle söylüyorum. Diyor ki hiçbir günahı işlemekten kendisini alıkoymuyordu. Türkçesi ne bunun? Her türlü haramla iştigal ediyordu demek. Allahu Ekber. Konumuz ne bizim? Haramlardan uzak durmak. Kifil günah namına ne varsa hayatının merkezine almış. Subhanallah. Ve böyle de anılıyor ve böyle de biliniyor toplumda. Yaşadığı kavimde. Bir kadından bahsediyor Efendimiz aynı rivayetin içerisinde. Diyor ki bir kadın çoluğuyla çocuğuyla çok muhtaçtı. Geçinme sıkıntısı yaşıyordu. Kifil'in durumu da maddi durumu da çok iyiydi. Bir gün Kifil'in kapısını çaldı ve dedi ki benim çoluğum çocuğum ölmek üzere. Çok muhtacız, miskin bir durumdayız. Bize biraz maddi anlamda yardım edebilir misin? La havle ve la kuvvete illa billah. Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Kifil uzun zamandır o kadına sahip olmanın hayalini kuruyordu. Hayır, sana hiçbir yardımda bulunamam. Tek bir şartla bulunurum. Sana sahip olmayı kabul edersen. Allahu Ekber. Kifil. Hiçbir haram, hiçbir günah onun için bir şey ifade etmiyor. Hepsini kolaylıkla yapabiliyor yani. Kadın hayır dedi. Ama aradan bir müddet geçince gözünün önünde çocuklarının ölmek üzere olduğunu görünce kapısını çaldı. Ürkek bir şekilde kapısını çaldı. Efendimiz anlatıyor bunu. Diyor ki ben senin bana vereceğin para karşılığında senin bana sahip olmana müsaade ediyorum, bunun için geldim. Adam tam kadına sahip olmak üzereyken kadın titriyor ve ağlıyor. Adam soruyor, diyor ki sen niye titriyorsun? Diyor ki vallahi ben ömrümde ilk defa haram işliyorum. Ben ömrümde ilk defa Allahu Teala'nın yapmayınız dediği bir şeyi yapıyorum. Ve Allah da şahittir. Ben biliyorum ki vallahi bu Allahu Teala'nın razı olmadığı bir iş. Vallahi ben biliyorum ki Allah bunu haram kılmıştır. Ama ben bunu yapmazsam çoluğum çocuğum ölecek. Bunu yapıyor olmamın tek bir nedeni var, o da çocuklarımın hayatta kalması. Titrememin sebebi budur. Ürkekçe davranmamın sebebi budur deyince kadın, adam toparlanıp ayağa kalkıyor. Vallahi sen yokluğunla Allah'tan bu kadar korkuyorsan, bana bu varlığı nasip eden Allah'tan ben daha çok korkmayı hak ediyorum. Diyor ki Hürsün, verdiğim paraları da geri istemiyorum. Ben artık Allah'tan korkan, Allah'ın yapma dediklerini yapmayacak bir kifil olacağım. O gece adam ölüyor. Sabah kifilin kapısının önünden geçiyor. Herkes kifilin ne olduğunu biliyor ya. Ne yazılı biliyor musunuz kifilin kapısının üstünde? İnna Allaha kad gafara lil kifil. Allah muhakkak ki kifili bağışlamıştır. Kimse bir şey, ya bu münkeratlarla hayatını idame eden bir adamdı. Kim yazdı bunu? Kim olur da böyle bir şeyi böyle bir kapının üstüne yazı bırakır? Yani kifilin bağışlanması halk tarafından garipsenince diyor ki Resulullah Efendimiz hadiste, ta ki Allah o dönemin peygamberine gece yaşananları anlatıncaya kadar halk meselenin iç yüzünü bilmiyordu. Allah peygamberine vahyetti, olayın iç yüzünü anlattı. Halk da diyor işin hakikatini öğrendi. Bu kadın gibi ve kifil gibi Allah Azze ve Celle'nin yapma dediği şeyleri yapmayacağız. Ve bu hususta da ciddiyete sahip olacağız. Allah Azze ve Celle bize haramlardan hakkıyla içtinab etme muvaffakiyetini ikram etsin. Rabbim yap dediklerini de hakkıyla yapma konusunda bizlere cesaret ve kabiliyet ikram etsin. Razı olmadıklarını bizlere hiç ama hiç nasip etmesin. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin.